الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بعد يوم تغريسي tunaingia katika darasa ya shuruf la ilaha illa Allah. Na kama nilivyosema ya kuwa kwa udhuru darasa hii insha Allah taala itaisimamia kadiri Allah atavyoniafikisha. Shurutu la ilaha illa Allah maana yake ni sharti, mashariti au masharti ya kusihi na kukubaliwa na kuwa na manfaa la ilaha illa Allah. Tunafahamu ya kuwa kalima ya la ilaha illa Allah ndio kalima inayotofautisha baina ya muislamu na asiyokuwa muislamu. Kalima hii Allah tabarak wa ta'ala amewapeleka mitume kwa kalima hii. Allah tabarak wa ta'ala ameteremsha vitabu kwa kalima hii. Allah tabarak wa ta'ala amefardhisha jihadi kwa kalima hii, kalima ya la ilaha illa Allah. Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliletwa awafundishe, awaambie watu waseme la ilaha illa Allah, waihakikishe la ilaha illa Allah. Kufanya hivyo watafaulu. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwaambia watu kulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni la ilaha illa Allah mtafaulu. Sasa la ilaha illa Allah ina maana yake, la ilaha illa Allah ina vigezo vyake na masharti yake. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipowaambia makufaru watamke tamko hili watafaulu, walipojua maana yake walijibu kama Allah anavyosema, aja'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujaba. Yani huyu anataka kututengenezea na kutufanyia na kutuwekea badala ya hii miungu yote tunaiabudu, ilahan wahida, muabudiwa mmoja tu, inna hadha la shay'un ujaba, hili ni jambo la nini? Jambo la ajabu. Walielewa maana ya la ilaha illa Allah ni nini. Ndio maana wakasema mbona ataka kutuondoshea au ataka kutuwekea badali ya ile miungu na wale waabudiwa tunaoabudu atuwekee mmoja tu. Na wao waliona haja zao ni nyingi, wakawa wameyapima mambo kwa mtazamo ambao si sawa, kwamba kila haja inahitaji muabudu wake au wa kumuelekezea ile haja. Sasa mbona huyu atupa mmoja? Mbona atuambia tumuabudu mmoja, ataweza kweli kutekeleza hizi haja zote? Kaifa yasahu la ilahu wahidun wa hawaijuna kathira, vipi atatuenea, vipi atatufaa, vipi atatusaidia muabudiwa mmoja na hali ya kuwa haja zetu nyingi? Kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwaita watu katika la ilaha illa Allah, wakatofautika baina almuslimin wa ghairi almuslimin. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasimamisha jihadi kwa sababu ya hii kalima. Kwa hiyo kalima hii ni kalima tukufu, kalima la ilaha illa Allah. Na kalima hii ni miftahu aljanna, fadhila zake ni kubwa sana, mpaka ameulizwa moja katika watu wema anaitwa Wahab ibn Murabbih, anaulizwa alaysa مفتاح الجنة لا إله إلا الله يه سي فنغو يا بيبو لا إله إلا الله لا إله إلا الله سي فنغو يا بيبو كسما بلا ولكن ليس من مفتاح إلا له أسنان نقولي فلا إله إلا الله لمفتاح له مفتاح الجنة لكن أكتب فهموني يقول حقونا وفنغو يسقوا كلا وفنغو نليم unameno kila ufunguo una meno ya fa in ataita bimiftah lahu asna futiha lak ukija na ufunguo wenye meno yake utafunguliwa hiyo pepo ya umalqiyama la ilaha illa allah miftah hivi kuna ufunguo uko kama stock waingiza kuna ufunguo duniani inawezekana kuna teknolojia lakini funguo almost na nini asna meno sasa anasema Wahab ibn Munabbih ukija na yaumul qiyama na hii miftah ikiwa imepata meno yake au ina meno yake utafunguliwa wa illa lam yuftah lak na kama ukuja na la ilaha illa Allah yenye miftah yenye asnan huwezi kufunguliwa fa ashara bidhalik kaashiria ya kuwa hii la ilaha illa Allah ina shurut ile asnan ile meno ya la ilaha illa Allah maanake nini شروط الثناء لله من الله قل ولا رسولي ومفانا تتبع أو الاستقراء ومفانا أتفيت ومفاتلية أدلة زي لزقودة لكي تاج لا إله إلا الله وقت لفيها شروط نهي ولا سوء بدعة ولا سوء كسامة لكيكي مزوشة كما في الأمباب علماء وفقه wameweza wakatuambia bwana sharti za sala na tahara au sio lakini hakuna hadithi ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam iliyotamka kwa madhamko kama hayo ikasema sharti ya sala ni tahara sharti ya sala ustiri aura sharti ya sala fanya kadha la ni ulama wametazama sharti maana yake ni kuwa kuna kitu hakitosihi isipokuwa kipatikane hichi kwa wakatazama ahadithi ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam aliyotaka yakuwa Allah akubali sala ya mmoja wenu pale atakapokuwa ana hadathi mpaka afanyaje mpaka atawaze kwa sala haitakubalika mpaka kule na huko kwa watu wanachosema basi katika sharti za kusali sala ni tahara kwa hii katika elimu inaitwa al-istiqra'u at-tam inaitwaje al-istiqra'u at-tam وهو حجة بلا خلاف بين العلماء استقراء يعني تتبع الأحاديث أو تتبع النصوص من القرآن والسنة كذفات من النصوص مع علماء كالتزام على فكفان استنباط وكبوة حكم وصلبية دليل ذي الفقودة هي ليتو الاستقراء التام لا الحجة بلا خلاف وهذه دليل او هذه شروط لا اله الا الله اذا انت تقول اذا نيامبيه وفي متومه كاستاجه ده دليل فكنا وقت وتكهين هي الاستخراء نرتجون كل شرط يكون دليل يعني ولو انا اسف نعم كل بإذن الله تعالى تتزعم هذه الشروط لا إله إلا الله لا ونين تميموا أو نين مكسورية تسميش صموهيد وكوا صموهيد يقوا ناز قولا لكما بلا رخيص أو دوب لكن يصوموا قد كانوا بتمعة وإش نصوموا لا يتبك أمني وكيسك كوبا watu hawakufahamu hii la ilaha illa Allah na shirk la namfahamu ya kuwa si atakayesema la ilaha illa Allah au si kila anaozaliwa katika la ilaha illa Allah basi yatosha tamnufaisha la hii namfahamu ya kuwa wanafiki walitamka la ilaha illa Allah au si walitamka idha jaaka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah والله يعلم انك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة. الله نسمع ونافق وكيجا ونقوم بيطة شهودية قولين متنوى الله يعني ونكيري قولين متنوى الله الله نكتوما na Allah anajua yako wewe ni mtume wake, lakini Allah anashuhudia kwa wanafiki ni warongo. Hao wanayosema hawayasemi kwa hakika na ukweli ni waongo. Wamezifanya imani zao kuwa ni jumla ni kinga kwa baadhi ya mambo yasiwapate. Nanyi mnafahamu kwamba unafiki umeanza mwaka wa pili hijiria katika mji wa Madina baada ya vita ya Badri. Uislamu kuwa na nguvu makufari kupigwa ndio ikaja sana na unafiki. Mungu atakwambia waje tutamke tu tutakuwa tunawafanyia shere. Ndio Allah tabarak wa taala anasema wa minan nas man yaqulu amanna billah wa bil yawm al akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'un Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'un illa anfusahum wa ma yash'urun في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا الآيات. الله نسمى كنا وقت ونطني خداعة الله تبارك وتعالى وهو نسمى كميامين مؤمن الله نقوى من يسكي مشو لكن ونسكفان يعني خداعة ونونا ونمخداعة الله لا نمخداعة وأميني وقو يسمى يالي سكويني كذو ومتمكى يالي ويقيني نوانا حقيقة نوانا ni wakweli katika wanasema si kweli wanasema shere. Sasa tunaamini waamini Allah nasikia mwisho yukhadi'un Allah wal ladina amanu lakini Allah anasema ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun khada'a wa la yakhda'a nafsi zaqatu lakini wenyewe hawafahamu hawatambui. Allah kadhalika anasema wa idha laqu alladhina amanu qalu amanna wa idha khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون كتلا مؤمن ونسل سيتم يمين بنا وإذا خلوا ما وفدتين أو وفين لك وليما ونزاو وقوبا ما كفلوا ونزاو ونسل إلا معكم سيستكوا من جنانين إنما نحن مستهزئون سيفة تشيرة استهزات وفنية وعلى ويقوم حذفون فإيش لا إله إلا الله na walikuwa wakiswali nyuma ya bwana mtume alayhi salatu wasalam. Wa idha qamu ila salati qamu kusala sali kwa wasali walikuwa wanaswali lakini wasali kwa uvivu yurauna nnas wanaonyesha watu. Kwa hiyo kumbe mtu anaweza kuzaliwa katika Uislamu, anaweza akaingia katika Uislamu akatamka kalima ya la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, lakini kuna mambo ikiwa hakuyatekeleza yale masharti na muktadha ya la ilaha illa Allah ikawa isimu faishi. Tumeona huyo tukisomeshana anaelewa, akirudi kwao katika jamii yake atakiwa haya anasomesha watu wametamka la ilaha illa Allah, ndugu zetu wamezaliwa katika la ilaha illa Allah, lakini wanafanya mambo yanayokinzana na nini? La ilaha illa Allah. Tuko pamoja? Kwa somo hili na hizi rekodi zenu pia mdao gawe hizi rekodi. Rekodi zenu zatosha ni sali moja na nusu na tuma rekodi. Na mtu atakaa atasikia kwenye sali moja na nusu. Mtu mwingine mnapunja punja. Sawa wazee. Pengine tutasomesha biidhnillahi ta'ala na tutapigawa katika audio zenu. Ashartu al-awwal, sharti ya mwanzo. Sharti ya mwanzo hapo utaona أو شروط دلائل لا تنصر لك هذا يماز العلم إليم بمعناها نفيا وإثباتا لنسمى لا إله إلا الله وفتكالب ياك علم لا إله إلا الله يفني علم نفيا وإثباتا فعن معناك لا إله إلا الله وإنك نوشا نفيا إنك نوشا يوتب نبوه وكلمة الله وإثباتا هيدا ثبتيشا وعبادة زوتة تتوافى المنان الله قيو العلم وضده ماذا؟ الجهل. لا إله إلا الله ينتج يليم لكن يوم يليم لمين؟ لمدينة لا إله إلا الله ينتاج اليقين، وضده ماذا؟ الشك. لا إله إلا الله ينتاج يقين، لكن يوم يقيني شك. كما يجيك كمال العلم بها، يقيني نكمليف وإليم، وهي لا إله إلا الله المنافي للشك والريب. Elimu hiyo inakwenda kinyume na shaka, inakanusha shaka. Elimu ambayo itakanusha, itapinga, itaondoa shaka na raibu. Raibu na shaka kwa maana moja. Kwa una hakika juu ya mambo. La ilaha illa Allah yataji yaqini. Sharti ya tatu, al-ikhlasu al-munafi lil-kadhib. La ilaha illa Allah yataji ikhlas. Ukitamka la ilaha illa Allah kwa sababu tu ya kuwaonyesha watu, itakuwa la ilaha illa Allah yako haija pata shaka hii ya ikhlas. Kitamka la ilaha illa Allah kwa sababu wataka mke tu, au la ilaha illa Allah kwa sababu wataka mume, au la ilaha illa Allah kwa sababu tu ulinde mali yako na damu zako kama unafanya wanafiki tu, basi haitokusaidia. Ni lazima upatikane ikhlas almunafi lilkadhib. Hapa mithal kadhib, lakini almunafi lishirk. Almunafi limadha? Lishirki waria. Itakuwa mekosea. Na ikiwa ni kadhib kwa maana hiyo hiyo, basi itakuwa kwa maana ya shirki. Yani ukweli, ikhlas ukweli kwa maana ya kinyume cha uongo, lakini hapo ni alshirki ndio sawa. Alikhlas almunafi lishirk, na ya nne asidq almunafi lilkadhib. La ilaha illa Allah yahitaji nini? Asidq, ukweli. Ukweli unaokizana na nini? Na uongo. Wanafiki walikusanya mengi, walikusanya shirki ndani yake, sababu walitamka la ilaha illa Allah kwa maslahi ya kulinda nini? Damu zao na mali zao, walifanya junna, lakini walitamka kwa uongo. Maana Allah akasema, Allahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. La ilaha illa Allah yahitaji nini? Ukweli. وكويني في المشاكل يمين الكبير. الخامس يتعانى المحبة لهذه الكلمة. هي كلمة بينا. البينا للنين ولا إله إلا الله. وما دلت عليه. نيالي ينوذوليش ولا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ينتاج الله بدون فكير. كونس لو بينا إبادة. لو بينا ولا نزوابود الله فكير. لكن المشاكل. Nikuchukia, uwachukia wale ambao hawamwabudu Allah pekee. Uchukie ibada zinazofanywa kwa asiye kwa Allah. Uchukie wale wanaoabudiwa kinyume cha Allah. Tabarak wa taala. Walima badat alayhi wasurur bidhalika, na mtu kufurahi na ila ilaha illa Allah. Kwa kinyume cha almahabba ni nini? Albughd. Fanyaje? Kuchukia albughd. Asadisi ya sita, alinqiyadu lihuquqiha. Nikutii. Ni utiifu kufata na kutekeleza zile haki za la ilaha illa Allah, wa hiya al-a'malu al-wajiba, na ni yale matendo ya lazima, ikhlasan lillah, yafanye kwa ajili ya Allah, wa talaban lil mardatihi, na mtu afanye kwa ajili ya kuhitaji mardha, yani mahitaji yao, afanye kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah tabarak wa taala. As-sabi yanali al-qabulu وفتكار القبول. يسارة القبول المنافي للرد. فتكار كبال. لا إله إلا الله يحتاج كبال. كفي شرط يكن كبال. كبال كنا كبنغان نكبنغ. كنو مشاكل كبنغ. أن يسارك لا إله إلا الله تكوى أكبال يوكي أن يجبليش ونانيني. لا إله إلا الله. وسبنغ. وسبنغ وكبنغ وكتما صار صوات. طب نتكلم واجبات. لتكتب مقتضى يا لا إله إلا الله جهاد في سبيل الله شرعي جهاد يا كشريع كتك جهة الله سوف سمع كون جهاد كشريع وصدق كمامو ينبليش ولا لا إله إلا الله بل تكتمامو أبايا يمفرديش وإلى لا إله إلا الله إسلام مني الجهاد مراد وكتنغا بس لو نكود أنا كيكي كنا تبنغانا نشرف يا لا إله hii shaka sana. Na ukisoma katika baadhi ya vitabu, ulama wameongeza au wamekaja sharti ya nani? Wengine ni ipi? الكفر بما يعبد من دون الله. أتكلم لا إله إلا الله لازم أبينك بيوت في نبوة قديمة كني مثلا إن شاء الله. إيه بعيبه لكن كتبازة كتاب وزيدة ثامنها لين يزيد شوية جنان كتكهيز الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ماذا من الأشياء قد كلها وزيد ثامنها يمزيد شوية ناني ناو نكبينك كوكو بيوت بأسيكوا الله تبارك وتعالى كتك بيتو بنا بوعزبيوة هي ناني نواكو كتك أهل العلم وميتان يكسا النطق بها لنزم أنت أي كمانك يسبقوا أبوكو صمتومي أن يكون سما سما لا إله إلا الله الفقودك عمياك أن تقول لا إله إلا الله أتكى أبو يواكو ونوانا هي إسلام وساوى تتكى لا إله إلا الله ويتامك فاس يعني تقوى هي يتسى نواكو ويتالي يقومي الموت عليها ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون tumelewana zote mshaandika darasa limekwisha tusomeni sala nyingine tusomeshe kipindi kijacho au kwa ya kwanza nini alilmu almunafil jahl ya pili alyaqil almunafil ashak ya tatu alikhlas almunafil ashirk walria ya nne almahabba almunafil limadha lilbughd ya tano almadha alsidq almunafil lilkadhib يا ستة الانقياد المنافي لماذا؟ للترك ليسابع القبول المنافي للرد لينال الكفر بما يعبد من دون الله ليفيس النطق بها ليقوم الموت عليها زتاتو حقها زتاتو لكن كتكب هذه بتاب أهل العلم والكتاب أي وقت نقصر باستقراء نأكون هنا عيد من جينة من الجية قد كمن جينة من جزوه سواء الكفر بما يعبد من دون الله إن كنا كتك إخلاص ويزف مبودو الله فكي أنا في نسبينك من مبودو كني مجعل لكن كتك من ينبوز أو من ينبوع وقال من ينبيز أنا في إيه فكي أكي مستقيم لما ليس لما سمين قصاب من المتين يعني حمل شرح قوامين متتاجة تربية قتاجة نقوى دليل نقوى لزيه قدر عمد الله تتوفكيش kwa sharti ya kwanza tumesema ni nini? Al-ilm. Sasa dalili ya ilmu inapatikana katika surat Muhammad aya 19. Surat mada? Muhammad aya 19. Allah anasema fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Ametaja ilmu, fa'lam. Jua kuwa na ilmu, fahamu annahu la ilaha ولا إله إلا الله لإبادية إلين في ذلك يماص بل يطيلي لسورة الزخرف آية يا 86 الله نسمى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون اسبقوا إلا تكيشه بي حق أول تكيشه بي حق لهل يقوى ونعلم ونفهمان أي حق مناك لا إله إلا الله وهم يعلمون أي بقلوبهم ما نطقوا به بألسنتهم يوالوا أن يتفعاموا فليزاوا يالي أن يتمكنوا لنزا ويقوم لا إله إلا الله يمتد علم ويفهم لا إله إلا الله قند ذاك به أو أنباز بعض أهل العلم ونسمى لنجوز به فلا إله إلا الله نجوز يمازو إذا يتو النفي نجوز يبين إذا يتو نين الإثبات وكنوش نلازم زكنوش إبادة زوت زنازو إلكيز وقواسيك ولان الله لا إله أي لا معبود بحق حقون أن يستحقك وبديوك حق إلا الله استقونا الله كنا إله هي الجزء الأول في سهل نماذج كلمة na maana yake inakanusha vyote vinavyoabudiwa kinyume cha Allah, inakanusha wote wanaoabudiwa kinyume cha Allah, kwamba hakuna anastahili kuabudiwa na hastahili ibada yoyote kuelekezewa asiyokuwa nani Allah tabaraka wa taala. Illa Allah, ni lazima hizi ibada zote zithibitishwe aelekezewe Allah tabaraka. Kwa maana hiyo atakayechukua nauu min anwaa al-ibada akamwelekezea asiyokuwa Allah, mtu amefanya nini? Amefanya shirki. Na mtu huyo bado hajaifahamu la ilaha illa Allah. Na kama ameifahamu, basi itakuwa bado hajatekeleza sharti nyingine ya al-inqiyad, kutii na kutekeleza yale yanayojulishwa na nini? La ilaha illa Allah. Kama umefahamu kuwa la ilaha illa Allah yakanusha vyote vinavyoabudiwa kinyume cha Allah, yataka ibada zote yaletezewe Allah tabaraka wa taala, kisha wewe ukateleka ibada kwa sababu Allah, wewe maanake hujatekeleza sharti nyingine. Tumeelewana vizuri? Kwa ukitazama jamii yetu, tutazameni familia zetu, wazee wetu, mjitamaa wetu, je, wamefahamu hii maana ya la ilaha illa Allah? Elimu ya kisawasawa ipo? Kwa nini tunaona sisi katika miji yetu magoma ya shetani, jibuki, lugha ya Kiunguja naja jibuki au si, au magoi wengine kagoi, ngoma za shetani, mtu apungwa, utasikia ngoma hizo, watu wamevaa nguo nyekundu, nyeusi, nyeupe, ngoma ya kiba, ngoma ya shetani. Yatosha jina lenyewe kuwa ni ngoma isiyofaa. Lakini kwa nini kwenye jamii zetu hizi, jamii zinaza Kiislamu, kuna haya mambo pale anatekelezewa ile nini? Nani anayetiiwa pale? Shetani. Shetani kataka ngoma, kuna mtu apungwa. Shetani kataka kofi. Shetani kataka zikiri, wanakusanya watu wanakohoa. Kwa pale kuna mtu anapungwa. Kuna siku ya mkoba, unaletwa chano, unachinjwa hivi, chinjwa mbuzi, una damu, una miwa, una halua, watu wale shetani, kuna vitu vya vitani. Hii ni ibada atii wa shetani. يقول سبحانه وتعالى ان معاهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم. سكو وصيني منادام ya kuwa msimuabudu shetani. Shetani ni adui kwa mwenyewe wa Allah. Niabudu ni mimi, hii ndio njia yangu iliyo. Sasa ukirudi ukitembea kimfano huku Mwanza, unaweza ukatembea, Allahu a'lam, msiona, lakini kwetu ukipita baadhi ya mitaa kwenye njia za kanda, utakuta umevunjwa nazi, umemwagwa sijui umejijali gani. Hii ni nini? Hii ni dalili ya kwa watu hawajafahamu la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah haijafahamu, haijafahamika. Watu wana mizimu. Yaani hizi ni za Kiislamu, miji yetu kama ya pale, mizimu ipo. Na wala sisi hatuoni karaha. Sababu kuna watu kwa sababu kwao hata kusema ukweli. Yaani kwetu sisi kuna mizimu. Hiyo huo makakobwa uko wapi? Makakobwa ni nini? Ni ibada za Nairuzi, nini maana yake? Miji yetu ina mambo hayo. Watu zamani walikuwa wana ng'ombe azungushwa mji mzima, mji watolewa ruhusa. Hizi ni shirki za farita, shirki za wazi. Na watu hao hao kila siku wana la ilaha illallah, wanaswali na shada la ilaha illallah, waimba kwenye kasida la ilaha illallah, lakini hii la ilaha illallah hamjafahamu maana yake. Ndio maana kufar walipoifahamu maana yake وكسم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولفهمكم عبادة زوجة بصر أتكون لكذا ما هم من عبادة كتكم سادة من عبادة ومين كنا واطنا تكم سادة قد القادر جيلان كنا واطنا طريفة هو أمين كيت ونعونا وكم تاجع قد القادر جيلان وكتو متكيزه بس ما تتزيك لتوندوك كله وكم تاجع الله na nikosambia shubha tu kwamba wewe huna haja ya kwenda kwa Allah, mtaje huyo Abdul Qadir Jilani kwa sababu ni wali. kwa watu wa tarika una bai'a, una kiapo cha utiifu. Wengine wanafunikwa shuka nyeupe, una maji na sukari, una pia unakunywa, unakula kiapo kuingia katika tarika. Alafu wewe unakuwa ni muridu ukiwa na matatizo yote unayomtaja Abdul Qadir Jalila. Ndio maana wana maneno ya madhazi ya jailani ya mughithu akifunafuna kwa kama da dunia za ilani ya boga tu akatla kuja ilani na nini mtu jahazi na zama ita ya ilani. Kwa nini huja ilani jahazi hapo? Hii ni istighatha. Istighatha ni kutaka kuokolewa wakati tatizo limekupata. Nani mwenye uwezo huu? Mwenye uwezo huo ni Allah tabarak wa taala, au yule ambaye yuko mbele yako anaweza kukusaidia. Ama ukamwita ambaye hayuko katika tukio, tukio wewe uko porini na simba kung'ata, au simba ushamuona, wamwita shekhe yuko Dar es Salaam. Ya shekhe Adawi, ya shekhe Adawi, simba huyu shekhe Adawi yuko Dar es Salaam, hakusikia tofauti yako. Ina maana kuna ikuna itakidi huyu shekhe Adawi huyu kuna sirri, kuna kuwa kuna power fulani ako nayo kule kule, daa ana uwezo wa kumzuia simba. Na hilo halipo, sio kwa Allah taala. Kwa kuna watu wanakwenda kwa maiti, ya sheikh nitoka ufe, matatizo yamezidi, ewe wali. Na watu hawendi makaburi yote, kuna makaburi ya watu fulani. Kuna watu wanakwenda Namu huko, makaburi yamejengewa na makufuri. Kuna watu wanakwenda Mafia, kuna makaburi special ambao eti wanadai ni makaburi ya mawali, wengine wanaitwa kwa jina la masharifu. Masharifu hawako sana bado, akija bado ndio sharifu kahamia au walipita wazee wao, hao wanajitia masharifu. Sasa makaburi yanofuatwa ni hayo, kwa sababu watu wanaitakidi hao wana power fulani. Hii yote inaonyesha ni ishara watu hawajifahamu la ilaha معناها نفيا وماذا وإفراطا ويكو حالا يسيسي كسوما لكي يسوميش جميعيات سيكونا نمانين مفهوم بتون كماليزا لكن وكياتيا كتك جميع وكياتيا كتك بكيندو وطولا جميعيات يمثل يمثل هايجا يفهم هي جميع هايجا يفهم كلمة يلا إلا هايلا هي يتشليزا kwa maelezo haya jambo la ilmu, kwa sisi tunahitajika tusome. Na hii tumesoma, tumesoma aya mbili, lakini kadhalika hadithi imekuja katika sunna, hadithi thabit fi sahihi an Uthman radiyallahu anhu. Uthman bin Affan radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amesema, man mata, yoyote atakayekufa wa huwa ya'lamu, naye au hali ya kuwa naye anajua, annahu la ilaha illa Allah, dakhala aljanna akharajahu Muslim. Hadithi ametoa Imam Muslim. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yoyote atakaye kufa wa huwa ya'lamu, na hali ya kuwa anajua, yani anajua tamko hili, annahu la ilaha illa Allah, ana ilmu, dakhala aljanna, mtume ataingia wapi? Ataingia شرط العلم والتيشاب. من استودع يمين سورة محمد وسورة الزخرف لحديث عثمان بن عفان أبو أميتوع الإمام مسلم انتم ينسيما من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. انتم مشرطيشا أتكين جيا ببونك وكسما لا إله إلا الله أو أتكين جيا ببونك ولا إله إلا الله ليولم من علم يهي لا إله إلا الله سمك وكيتم فكم يهان. Hii sharti ya kwanza. Sawa sawa. Sharti ya pili. Sharti ya pili tumesema nini? Al-yaqin. Kwa sharti ya kwanza ni al-ilm. Ina maelezo mengi, yani sitaki kuanza kueleza fadhila za ilmu na kadha. Antum ta'lamuna dhalik. Ndio maana kila siku tuwasisitiza watu wasome. Na tuwe wakweli katika hili. Tumepoteza umri wetu mwingi sisi katika kusoma elimu za kidunia. lakini hatutumia wakati wetu hata nusu tunautumia katika elimu za dunia kutumia katika elimu ya la ilaha illallah au elimu ya kishirki. Japokuwa kuna watu wanasema hakuna elimu dunia na elimu la akhera, sio kweli. Sio kweli, elimu zipo, kuna elimu ya dini na elimu ya dunia. Pausa. Hakuna mtu kasoma la kwanza mpaka chuo kikuu hajui sura zifuatazo. Sasa kuna shule yale kuna ndio itakuwa elimu moja tu. Eti. Yaani wewe ukisoma elimu yako kutoka kwa mzo daktari unaweza kujua swala. Halafu nasemaje elimu ndio hiyo. Ana maneno yao hata wana harakati. Unajua hakuna demarcation. Demarcation of knowledge. Tazama wapi? There is. Sasa nakwambia ipo. يقول سبحانه وتعالى ولكن اكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم ماذا غافلون. الله نسمع watu wengi hawajui wanaojua mambo ya dhahiri ya dunia. Watu wengi wanajua mambo ya dhahiri ya dunia, kompyuta kumtibu mtu maradhi ndio mambo ya dunia, kumtibu ng'ombe asaidia na maradhi hili na matatizo ndio dhahiri ya hayati dunia. Sijua agriculture au hapa usiemboleo hii. Lakini watu katika mambo ya akhera ana Allah anasema yanahusiana na akhera. Watu wengi wamefadhilika. Na Mtume sasadama anasema antum a'lamu bi umuri dunyakum. Yeye majua bwana mambo ya kidunia yenu. Utasemaje kuna elimu ya dunia na elimu ya akhera? Utasemaje kuna elimu ya dini na dunia? Ipo. Ila ule ni ujanja tu. Ni ujanja tu kwamba watu wasishughulike na hawa wanataka na biashara zenu. Paka watu wakimaliza hawana mbele hawana nyuma, basi kwa sababu wana mambo yao, kwamba wanaona kwamba watu wakisoma sana hizi elimu degree zikiwa nyingi basi Uislamu unaweza kushika hatamu. Ni mkisoma mtatengeneza dunia yenu, mtapata kazi, mtalipwa mshahara, ndio maana mishahara iki nini magoma uko bungeni kuuzia posho pia malia unafimu unatumisha dini utakudanganya. Utakudanganya sisi huku watu wasoma wafuate dunia yao. Au unasema uongo? Sikao hapo mwana harakati aseme hapa. Hali ya hukuna, hakuna sehemu wabunge watu wa Islamu. Hakuna. Kitabu na sunna kimetawalishwa. Tunadanganya. Tafuta dunia yenu mkenwe kimipango na nini? Sasa watu wasome dini, hii dini atakuwa isome. Na hao mengine kusoma hivyo ni kuyafaa, lakini hii dini atakuwa isome na ndio ina umuhimu. Na elimu hizi ndio elimu za lazima. Ukifa huijui la ilaha illa Allah, huingii peponi. Sasa ukifa wewe hujui udaktari, utakwenda motoni. Yaani umekufa hujui kumtibu mtu malaria au ngiri au nini, ndio utakwenda kuadhibiwa. Au umekufa hujui kompyuta ya manza. Lakini umekufa hujui la ilaha illa Allah. Sasa Mtume anasema atakayekufa anajua la ilaha illa Allah, ataingia peponi. Yeye atakayekufa maana yake hajui la ilaha illa Allah. Sasa hivi ndio elimu za lazima, na sio ndio maana tuwaita watu hivyo. Na bado tuwathamini nyinyi mnasoma mavyo, ndio maana tuaje tuwasomesha haya. Lakini bado kuna watu wajitia hamnazo, wasema wao masalafu wapinga elimu hizi. Wewe chizi wewe. Wewe kweli wewe au wewe utakupaka watu kama manini? Ndio hizo dawa za majitaka. Utakuchafua watu. Utawaambia watu elimu hii ndio elimu ya lazima. Hizi nyingine ni faradhi kifaya au mubaha. Na ukifa hizo hujui wala. Labda iwe mji mzima kuna elimu ambazo faradhi kifaya watu hawajui. Lakini hii ni elimu ya lazima. Tumeona wazee. Sharti ya pili, tukilia mkazo kidogo hapo. Sharti ya pili ni yaqeen. Lakini mshaqeen ni nini? Shak. Na dalili yake ni kauli yake Allah tabarak wa taala katika sura al-Hujurat aya 15. Allah anasema innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Hakika waumini wa kweli ni wale walioamini Allah na kumwamini mtume wake sallallahu alayhi wasallam kisha wasiwe na mashaka katika hizo imani zao. Hao ndio waumini wa kweli. Amanu billahi wa rasulihi thumma ish thumma lam yartabu, kisha wasiwe na mashaka. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo yaqini ni kitu hii. Anasema Allah tabarak wa taala wa bil akhirati hum yuqinun. Usiwe na shaka. Ukitamka la ilaha illallah huku una mashaka. Kweli, kweli, kweli. Kweli wa Allah yupo, kweli haitokusaidia. Lazima uwe na yaqini. Tumeelewana vizuri hapo? Lazima uwe na yaqini juu ya hili tamko. Kwa Allah tabarak wa taala ameshartisha katika aya hii yaqini na amekanusha suala la raibu kuwa na shaka. Wa min as-sunna, na katika sunna alhadithi thabiti fi sahihi, hadithi iliyothibiti katika sahihi, an abi huraira, kutoka kwa abu huraira radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mtume amesema sallallahu alayhi wa sallam, ashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah la yalqa Allah bihima abdun ghayra shakin fihima illa dakhala al-janna. Mtume anasema alayhi salatu wassalam, katika sahihi imekuja hadithi alipokea Abu Huraira, mtume anasemaje? Ashhadu an la ilaha illa Allah, mimi mtume nashuhudia ya kuwa hapana anastahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Wa anni rasulullah, na mimi ni mtume wa nani? Kwa Allah. La yalqa Allah, hatakutana na Allah bihima, kwa haya maneno mawili shahada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammad rasulullah, hakutani na Allah kwa haya maneno mawili abdu, yani au hakutani na Allah akiwa na maneno haya mawili abdu, mja yoyote ghaira shakin fihima, asiyekuwa na shaka katika maneno haya, illa dakhala aljanna, isipokuwa ataingia nini? Mtume ashatisha nini? Mtu asiwe na nini? Na shaka. Madamu umetamka la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah, au umezaliwa katika la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah, usiwe na mashaka katika haya matamko na yale yanayojulishwa na haya matamko. Muhammad rasulullah, katika mambo madhururi ya Muhammad rasulullah ni tasdiquhu fima akhbara, lazima umsadikishe mtume katika yale aliyosema. Aliyetamka anna Muhammad rasulullah lakini akamkadhibisha ar-rasul katika yale anasema, mtu huyo bado hajatekeleza wajibu wa shahada anna Muhammad rasulullah, atakuwa ana shaka na huyu mtu. Mtume akasema hivi, ah bwana, yawezekana vipi sasa mambo haya? Tasdiquhu fima akhbara ta'atuhu fima amara, ni lazima atii mtume katika aloamrisha. Ukiwa tuna muasi bwana mtume katika mambo aloamrisha, sisi bado muktadha ya kalima hii haijapatikana. Wajtinabu ma naha anhu wa zadar, tujiepusha na yale aliyokataza bwana mtume na kuyakemea. Wa an la yu'bada illa bima shara, na asiabudu Allah, au la yu'bada Allah, asiabudu Allah illa bima shara, kwa atakayekutana na Allah akawa ana maneno haya mawili amekwenda nayo amekufa nayo, lakini asiwe na shaka, basi mtu huyu ataingia nini? Wa fi riwaya, na katika mapokezi mengine, la yalqa Allah bihima abdun ghayra shakin fihima fayuhjab an aljanna, hatakutana na Allah mtu yoyote akiwa na maneno haya mawili, kwa maana anakuwa amekufa na amekwenda mbele ya Allah na kalima hizi au na shahada hizi mbili, lakini kwa sababu akawa ana shaka katika shahada hizi, basi mtu huyo hawezi kufa, hawezi kuzibwa, fayuhjab an aljanna, hawezi kuwa na mtu na mambo hayo. Alafikisha eti akaikiwa hijabu pepo, akadhibiwa pepo, asiingizwe katika pepo. Hilo haliwezekani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jamani, na imekuja vile vile hadithi kutoka Abi Huraira, aidha min hadithi tawil, hadithi ndefu, lakini mtume anasema, anamwambia Abu Huraira, man laqita min wara'i hadha al-ha'iq yashhadu an la ilaha illa Allah mustaiqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Ukikutana na mtu yoyote nyuma ya huu ukuta, aliingia Abu Huraira sehemu Mtume alimkuta pale akazungumza naye, kisha alipotoka akamwambia, ukikutana na mtu yoyote nyuma ya huu ukuta, basi mtu huyo anashuhudia la ilaha illa Allah mustaiqinan biha min qalbihi. Lakini Mtume akaweka sharti, sio kutamka tu, mustaiqinan biha, hali ya kuwa mtu huyo anayakini nayo kalima hii, tena min qalbi, yakini hiyo yatoka ndani ya moyo wake. Fabashirhu biljanna, mtu huyo mbashirie nini? Pepo. Sio kutamka tu, Mtume ameshurutisha nini? Yakini. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo tusiwe na mashaka na alitamka la ilaha, asiwe na shaka, tuko na yale maneno kwamba ah, fanya ibada tu, kenda ukimkuta haya fana kal murad talipa, sipomkuta basi utakuwa umefanya mazoezi. Lakini kazi usipofanya sasa, alafu ukenda ukimkuta kama vile mwalimu kwamba wewe soma topic zote, soma topic zote, ukikuta basi utajibu, usipokuta basi unaongeza material. Hiyo maana yake ni shaka. Wewe watakiwa utende ukuwa na yakini, utakutana nani? Maana faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Si masala ya kuwa eti mtenda tu, kenda mkuta hayo, sio mkuta basi. Huko lazima utakutana naye Allah tabaraka. Tumeelewana jamani? Sharti ya tatu al-ikhlas. Ikhlas maana yake ni kutekeleza ibada zote kwa ajili ya Allah pekee, kumtakasia Allah dini yake. Ikhlas ni usafi. Kisema akhlastu al-asala ay safaitu, nimeitakasa asali. Akhlasa ni mtu ametakasa kitu kikawa safi. Kwa ikhlas ni kutakasa matendo yote akafanyiwa Allah tabaraka wa taala, yakawa safi, hayana shirka ndani yake, hayana ushirika, hakuna share katika jambo Allah amelichukia, katika jambo baya kuliko yote katika madhambi ni jambo la shirki. وهو تسويه غير الله بالله سبحانه وتعالى. شركي نكون بحق سواء اسيكو الله pamoja na Allah tabarak wa taala. من خصائص الله سبحانه وتعالى كتي يعني مambo ambayo ni katika khasaa, ni katika mambo special ya Allah tabarak au sika pekee Allah tabarak wa taala. Kama watakaposema watu watakuingia motoni, tallahi in kunna na fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Watu wataapa, wataapia makufari katika moto, hakika sisi tulikuwa katika upotevu wa wale. Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Bali tulipokuwa tukiwa penye haki, nini haki sawa ni mnamona mlezi wakiwaambia wale walikuwa wakiwaabudu kinyume cha Allah, tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Kwa sababu wale walioabudiwa aliyekuwa wakoradhi wote wataingizwa motoni. Asilia mbali wale ambao waliabudiwa katika mitume hawakoradhi wala hawaelewi. Sasa watawaambia wale ambao nao walikuwa wakiwaabudu pamoja katika moto, utasema tallahi fa'abudu Allah in kunna la fi dhalalin mubin, hakika yetu sisi tuko katika upotevu wa wazi. Idh nusawwikum bi rabbil alamin, tulipokupeni haki sawa na Mola mle, tukawaabudu nyinyi kama vile watu wengine wanavyomwabudu Allah, tukawapeni haki ya ibada hali ya kuwa nini haki ya nani? Ya Allah tabarak wa taala. Tukakuombeni nyinyi hali ya kuwa watakuwa kuomba ni nani? Ya Allah. Wa qul ud'uni astajib lakum, wa qala rabbukum ud'uni, وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اما سمى مولا wenu niombeni mimi nitakujibuni. Sasa watu wakaondoka wakachukua ibada wakamuelekezea soko Allah. Watu wakaenda kaomba mizimuni, watu wakaenda kaomba masanamu, watu wakaenda kataka haja zao kwenye mizimu. Mtu ataka mtoto na miaka 10 hajapata, achukuliwa na mganga huyo mpaka mzimuni, ambaye kanadiria. Nadiria tukao mwekea Allah tabarak wa taala. Hivi baada ya kuwa wewe umefanya research yako, uchunguzi wako wa kiafya, una tatizo lolote wewe na mume, halafu Allah hajakadiria mtoto, nani ambaye waweza kumfada? Nani anaweza kukusaidia katika? Ni Allah. Yahabu liman yashau inaba wa yahabu liman yashau dhukura. Allah yahabu liman yashau inaba wa yahabu liman yashau dhukura. Allah anampa amtakaye mtoto wa kike na anampa amtakaye mtoto wa kiume. Au yuzawijuhum dhukurana wa inatha, au Allah anaweza kuwachanganyia kwa watoto wa kiume na wa kike. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, na Allah anajalia amtakaye kuwa mgumbaza. Huyu uwezo wa Allah tabaraka wa taala. Mitume ilikaa miaka kina Zakaria wakimwomba Mola wao awape watoto. Hunalika daa Zakaria rabba, فقال زكريا كم وانا مريم على فيل يقول ان لك يا اب. قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا. ابو زكريا كاسبكم ام تنتو وقوه وقوله كيف فوتوا مولك يا الله نمكنا يلقوا نمبومبا زكريا نمتو مزيما لكن الله قام يقوم قوم توتو ام بين نعم يحيى. Watu wanachukua ibada, mambo ambayo ni maalumu ni haki ya Allah, wanaelekezea soko kwa Allah. Hawa hawajitekeleza ikhlas, ambayo ni sharti ya nini? Ya kalima hii ya la ilaha illa Allah. Kwa ni lazima ibada zote afanyiwe Allah, wala kusalia pia baina ya Allah na asiyekuwa Allah wasaid washirika, tukawa tunaomba kupitia hao. La, ibada zote aelekezewa Allah mubashara au direct Allah tabarak wa taala, haitaji wakati. Tumeona na dalili ya ikhlas ni nini? Qawluhu ta'ala katika hizo ala lillahi dinul khalis, fahamuni kwamba Allah ni yake Allah, ni stahiki ya Allah dini iliyokuwa safi. Yakulu subhanahu wa ma umiru illa liya'budu Allah, hii ni surati Zumar aya 3. Na Allah anasema wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa ويقيموا الصلاة تكمش سورة بين آيات عام فوقوا أمرشوا اسفقوا ومعبدوا الله هل يكون تكسيه دينيات حنفاء كان هل يكون ترنا من الزوت سوقوا من الإسلام الحنيفية أم هو لمن لنا يا إبراهيم وهو أن تعبد الله وهو أن تعبد الله مخلصا له الدين. ومن السنة لكتك سنة الحديث الثابت في الصحيح أن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي. أنتم يا نسيبة أنتم أمباي أتقوى لحق زيدي، أنتم أمباي أتقوى أنا نفس زيدي، أنتم أمباي أتقوى أنا حق زيدي كفت الشفاعة ينهو يوم القيامة. في القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه كيسما لا إله إلا الله، لكن هذه إخلاص أكي تمكك إخلاص وتوكتك مولوات أكي تمكك من ينقل يوت يقول ينسى ولا من ينقل كدنيا أمي تمكك خالص مولوانا لمن انتم المسجنين خالصا من قلبه أو من نفسه. قلوا ala shafa'a, unanielewa? Kwa shafa'a tumegawanyika sehemu kuu ngapi? Mbili. Kuna ash-shafa'atu al-muthbata na ash-shafa'atu al-manfiyya. Kuna shafa'a ambayo hiyo imekanushwa, ambayo shafa'a hiyo ni ile inayoombwa kwa asiyokuwa Allah tabarak wa taala. Lakini shafa'a al-muthbata ni ile ambayo yatakwa kutoka kwa Allah, na yule anayeomba amekuwa idhini ya kuombea, anaombea amekuwa idhini ya kuombea, na yule anaombewa ameridhiwa na Allah tabaraka wa taala. Shafa'a ni kutaka uombezi, naelewa jambo la shafa'a. Kwa shafa'a yatakiwa tuiombe kutoka kwa nani? Kwa Allah, kwa sababu Allah ndiye ambaye anakubali huo uombezi utakaoombewa wewe, na anayeomba ni lazima apewe idhini, na yule anaoombewa ni lazima awe aliridhiwa. Tumeona vizuri jamani. Kwa hiyo atakayepata au anastahili kupata shafaa ya bwana mtume, sababu mtume atawaombea na katika mtume sallallahu atakuwa ala shafa'a maalum ambao ni shafa'a kubwa, na kuna shafa'a ile ya kumwombea Abu Nani Abu Talib baada ya ilmu na kuna shafa'a kama na mtume hasa tatu wengine ni mbili, lakini katika hizo ni shafa'a kubwa ambao hii mitume itakofuatwa yote itakofuatwa itatua udhu isipokuwa bwana mtume alayhi hii atawaombea watu wote, na kuna shafaa ambao bwana mtume atawaombea Ahlul Kabair ambao ni yake na mitume wengine. Sasa atakayestahili kupata shafaa ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ni yule ambaye atakayesema la ilaha illa Allah, lakini akaitamka kwa ikhlas katika moyo wake. Vinginevyo huwezi kupata uombezi wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika hizi shafaa nyingine isipokuwa ile shafaa. ميدوان الجمال. وفي صحيح عن عتبه بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم على النار. انتم يا نسمه هو الله محرمش موت امي محرمش موت من قال لا اله الا الله ويوتك كما لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. لكن اكيتمك لا اله الا الله اقصدي ان تجي وجه هو الله hana tukusudia katika hili. Subhanallah, kwa maana akawa ni mtu kweli hana mkusudia isipokuwa anahitaji wajhu wa Allah, anamkusudia Allah tabarak wa taala katika yale au katika kile anachokitamka. Mtu huyo basi Allah amemharamishia mtu. Kama ukitamka una mambo ya hitaji kidunia tu ujanja ujanja, basi haitokusaidia mbele ya Allah. شرط ya tatu ni ikhlas na kinyume chake ni shirki. Tumesema shirki maana yake ni kumpa haki sawa asiyokuwa Allah pamoja na Allah. Kwa haki hiyo ima katika ubudia au haki hiyo ima katika nini? Ar-rububia au haki hiyo katika nini? Katika asma wa sifa. Asiyokuwa Allah ukampa haki sawa katika ibada. Asiyokuwa Allah ukampa sifa za rububia, ukaona kwamba anaweza kutoa riziki, anaweza kunufaisha, aweza kufanya kadha, aweza kuumba, aweza kuua, aweza kuendesha ulimwengu, asiyokuwa Allah tabarak wa taala. Hiyo ni shirki. Na watu wanaona asiyokuwa Allah aweza kunitambua, asiyokuwa Allah aweza kuhuisha, hiyo ni shirki billah. Lakini ni shirki katika nini? Katika rububia. Na kuna shirki katika uluhia, kwa kuchukua ibada ukamwelekezea na kuna shirki katika al-asma wa sifa. Ukampa asiyokuwa Allah sifa sawa na sifa za Allah. Hii ni katika shirki. Hii ni katika shirki katika mlango wa asma wa maana wa sifa. Kwa hiyo na shirki ni mnafahamu ni dhambi baya. Inna shirka la dhulmun azim. Innahu man yushriki billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin صار. الله أسأل الله السلامة العافية كيونا جميعات وطرفنا الشرك متوى كيوما كدوبنا كتوى عندك مدانغا متوى كفانا هيدي فاروغوا متوى كفانا بيا شارع كوني بيا شارع كيكا هيريزي كوني كوبو تهيلا كيلة ماما انتليه ليه ونانيني ليه ويهو أبن ونواقو كيلو ميلي هاي هيريزي هيدو فاكو فايدة الفامسين كوني والو كيلو ميلي tora kopo nimekipanda na hili. Na nini? Kwa jumla tuzamuni na ila ila Allah na shuru. Ni lazima tustahaka. Tustekeleze. Na jamii yatakuwa kuzifahamu. Watu wanaishi katika wakfa. Kama hujui ndugu zangu unaishi katika wakfa, una wasiwasi na maisha. Mtu hana tawakkul na Allah tabarak. Mtu ategemea vitu vingine. Mambo ya kiumba mtu anakwenda sehemu huko. Tegemea Allah. Chochote unachofanya wewe mtegemee Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. كما متنتجمي الله كلكم تجمي أتقتني رزق كما أنا برزق ندقي ندقي أنتم من السماء يردوا خماصة أتوكى سبو ينزع ويروح ماذا إضانة يوم يرود يمشي سيوم أشيغة من ندقي هنا توقف فالله تبارك وتعالى كل إخلاص الكتبه كلمة شاكل الشرك ولا شرك الإذام معه شرك أن ماذا الصدق الصدق وكويت المنافي لماذا كذب وكويت قد كذا لذات القوليات الله تبارك وتعالى قال الحسين ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله نصير ألف لام راء ألف لام ميم الله أعلم بمراده أحسب الناس أن يتركوا هذو نذني وقت وتعاتوا أن يقولوا آمنا وسامتك ميامين وهم لا يستنون نواء هواجة ومتهان ولقد فتن الذين من قبلهم حقيقة ومتهان ولولوا بيت قبل ياء فليعلمن الله الذين صدقوا حقيقة أتردوا الله وكبتيا متهان ولوكويلوا وليعلمن الكاذبين لأن الله توجوا نعني وليه؟ الله. الله تبارك وتعالى فكى مجالية وترتيب وفلت متحانا. إلي أما فهموا وليمون وإسلام وكويل. ونفضل الإسلام كويل. ونطمك لا إله إلا الله كويل. لإلي الله وبيهم. في سورة العنكبوت آية قرآن فكى آية قرآن. أنا سمع الله تبارك وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين كنا واتو أو كنا بادي واتو من ونما واتو ونسمى سيتم المؤمنين الله نتمامين سفيا مشو وما هم بمؤمنين لكن هو سؤمين يخادعون الله أتو ونباي ونمتتعشير الله ونمفني خداع الله والذين آمنوا نوان ونوامين اتبيا ونباي ونفني خداع وما يخدعون إلا أنفسهم لكن هو الزهدائي سوكون سورة البقرة آية 9 بك آية 9 وما يشعرون أولا هو يوي أو يقوها طعام إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون قولوا وانظروا وكيا الآية الذين تمزسون إذا جاءك المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لتعلم وهم أوقوا قيل قيل من كتبه أي في استيقظ نفسه نعم ومن السنة لكتك سنة ما ثبت في صحيحين عن معاذ بن جبل وكيف معاذ بن جبل على النبي صلى الله عليه وسلم انتم صلى الله عليه وسلم نسيمة ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار كنا نسيمة ما من أحد حكونا مكيويوت يشهد أن لا إله إلا الله أتك شهودية يقول أطانا نستعيكك ومدوك حق حسنه الله وأن محمدا عبده ورسوله محمد من جنة الله صادقا من قلبه ثم نسمع حياتك هذا هل يكون مكويل وكويل أنتك وكتك مروحك إلا حرمه الله بعدها تسلم أن سمعك سمع لا إله إلا الله توف أو كنا كيتو مكيونجين Maongeza sharti. Awe ni mkweli. Ukweli unatoka katika moyo. Basi mtu huyu ameharamishwa nini? Watu. Kwa watu tulikuwa. Tulikuwa kweli sisi ambao tumezaliwa katika la ilaha illa Allah, wewe wa kweli wale ambao watasilimu wataukubali Uislamu. Mtu ajiridhishe kwa Uislamu ni dini ya haki. Akisilimu asilimu kwa ukweli. Awe mkweli. Si wamesilimu kwa kutaka mke au wamesilimu kwa kutaka mume. Kisha akaoa. Kwa kitabu changu alikini kutoka kwa Anasi bin Malik. Kimekusema cha Muadh bin Jabal. Na huku mechafuta kwa Muadh bin Jabal. Allah inawezekana riwaya nyingine. Na tumelewa leo kwa lazima akitamka la ilaha illallah awe mkweli. Sharti ya tano al-mahabba. المحبة ودليل دليل المحبة قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الله تبارك وتعالى سر كتك سورة البقرة أي يمودنا السنتان. الله نسيما ومن الناس نكون كتكوات baadhi yao wanayatakidu min duni Allah, wamewafanya kinyume cha Allah andada kuwa ni miungu, ni waabudiwa, ni wenza, ni washirika wa Allah tabaraka wa taala. Yuhibbunahum ka hubbillah, wanawapenda hawa washirika waliwafanya kama vile wanavyompenda Allah. Hii ni tafsiri ya mwanzo. Au kama vile mapenzi anayopendwa Allah na waumini. Yuhibbunahum kahubbillah, wanawapenda hao wenza na washirika na hiyo miungu walioitengeneza kinyume cha Allah, walioifanya kinyume cha Allah, wanaipenda kama vile mapenzi ya kupendwa Allah tabaraka wa taala. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah, na wale wanaoamini mapenzi yao makubwa wanampenda nani? Kwa mapenzi mahasa ni kitu أو بشرط فكت بشرط يا لا إله إلا الله لتبقى لا إله إلا الله أتكي وكواني كوانا ما بيزي يكون فينا الله كوانا ما بيزي يكون فينا كلمة يا لا إله إلا الله كوانا ما بيزي كوانا ما بيزي يكون فينا ولا وكوا لا إله إلا الله لكن بشرط أتكي وأتكي أتكي ولا ونمتكي الله أتكي ولا ونمتكي أبنى مطول صلى الله عليه وسلم ولا وصلتنا الله wale wasiopenda Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, awachukie wale wasiopenda dini ya Uislamu, awachukie wale wasiopenda mafundisho ya Uislamu. Ikiwa wewe umetamka la ilaha illallah lakini una mapenzi na wale wanaompenda wanampinga Allah, una mapenzi na wale wanampinga Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, una mapenzi na wale wanaofanya ibada na asubuhi asubuhi kwa Allah, wewe la ilaha illallah haitakufaisha. Tumeona vizuri au jambo hili ndani yake kuna patikana alwala walbara. Tunaona mitume ilijitenga, ilijitenga na watu wake. Ibrahim amjitenga na baba yake na watu wake, inni bara'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah illa alladhi fatarani fa innahu sayahdini. Watu walijitenga na watu wao na vile vyote wanavyoabudu kinyume cha kuchukia vyote vinavyoabudiwa kinyume cha Allah, na wale wanaofanya ibada ya sufu Allah tabaraka. Kwa hiyo hapa pana alwala walbara. Adabu wenu Muislamu kutamka la ilaha illallah ni lazima upende la ilaha illallah, upende Allah, upende Bwana Mtume, upende dini, upende mafunzo, upende wale watu wa dini, na uwachukie wote wanaokinzana. Vinginevyo la ilaha illallah itakuwa hayat haqqa wa kuwi. دليل نجيب لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أين ينبغوا من أمين من يرتد منكم عن دينه ويوتتك يرتد أكبنوا ما فأشدني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الله تقول نواك أتوال توات وفو أنبغوا الله نوى بين دواء نوى ونناك ونفلاك ونبين الله تبارك وتعالى. ويوم شرطي يتعب شرطي ya mahabba. Sharti nini? Mahabba kinyume chake ni al-bughd. Wa min as-sunnah, katika sunna, ma thabata fi sahih an Anas, ila yakuja katika sahih hadithi Anas qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam thalathun man kunna fihi wajada halawata al-iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mambo matatu, thalathu mambo matatu. Man, mtu yoyote, kunna fihi, mtu yoyote, kunna fihi, yakapatikana mambo hayo kwake, yakawa mambo hayo kwake, wajada halawata al-iman, mtu huyo atapata ladha, utamu wa imani. Mtume akatena kwanza, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, awe Allah na mtume wake wanapendeza zaidi, anawapenda zaidi kuliko nini? Kuliko wasiokuwa Allah na mtume. Lazima uwe na mapenzi ya Allah, uwe na mapenzi ya Bwana mtume zaidi, ili upate ile ladha na ile thamani na utamu wa imani. Ayakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, na ampende mtu usimpende huyo mtu isipokuwa kwa ajili ya Allah. Kuwapenda watu ambao kwa sababu wameshikamana na dini ukampenda Muislamu mwenzio, mtu wa tauhidi anashikamana na sunna, iko yule mafundisho sahihi kwa sababu tu ya Allah tabaraka wa taala. Hii ni katika nini? Katika mambo yanayopelekea labda ya imani. Hili jambo la pili. Jambo la tatu, an yakraha an yauda fi lkufri baada idh anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhara fi nar, mtu achukie kurudi katika ukafiri baada ya kuokolewa akawa ni Muislamu. Mtu achukie asije akarudi katika ukafiri, jambo hilo alichukie sana, kama vile anapochukia mtu kuingizwa katika moto wa jahannam. Mabaya matatu tu sallama aliyataja katika hadithi hii. Ili upate ladha ya imani, una mangapi? Mambo matatu yapatikane. Akipatikana mtu atapata ladha ya imani. Ampende Allah na mtume wake zaidi kuliko vitu vingine. Ampende mtu asimpende sio kwa ajili ya nani? Ya Allah. Na jambo la tatu, achukie kutoka katika ukafiri kama vile anavyochukia kuingizwa katika moto. Achukie kurudi katika ukafiri. Achukie kurudi katika ukafiri baada ya kuwa Allah amemuokoa, kama vile anapochukia kuingizwa katika moto. Sharti ya sita, al-inqiyad. Tumesema ni taa ni kutii, na dalili ni kauli ya Allah, anibu ila rabbikum wa aslimuna, surati Zumar aya 54, wa anibu ila rabbikum, rejeeni kwa Mola wenu, wa aslimu lahu, na isalimisheni. Watakiwa msarende mbele ya Allah, mwe watiifu. Allah atasema hivi watekeleze, ndio maana ya kujisalimisha, ndio maana ya kusarenda mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kadhalika Allah tabaraka wa taala anasema, wa man ahsanu deenan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin, ni nani mzuri zaidi wa dini, mzuri zaidi wa kutenda matendo ya ibada kuliko yule ambaye amemsalimisha uso wake kwa ajili ya Allah, wa huwa muhsinun, na aliyakuwa ni mwenye kutenda. Ni nani mzuri wa dini kuliko akausalimisha uso wake akaelekea kwa Allah, anachokitaka Allah anafanya, anachokataza Allah anaacha? Huyu mtu huyu ndio mbora na ndio mzuri wa dini. Sura An-Nisa aya 125. Wengine hamna vitabu vya sharh vya dalili mnaisomati, unaandika baadaye unakwenda kutazama aya. Na vile vile Allah anasema katika sura Luqman aya 22, wa man yuslim wajhahu ila Allah, na yoyote ambaye atausalimisha, atausarendesha uso wake, akauelekeza uso wake kwa Allah tabarak wa taala, wa huwa muhsinun, na hali ya kuwa ni mwenye kutenda mema, faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa, mtu huyo ndio ameshikamana na ile kamba madhubuti ambayo ya la ilaha illa Allah. Kwa ili uwe umeshikamana na la ilaha illa Allah, ni lazima uelekeze uso wako, usalimishe uso wako, ujisalimishe kwa nani? Kwa Allah tabarak wa taala. Sura An-Nisa aya aya mwanzo ni aya 125, hii hapa sura Luqman aya 22. Na vile vile dalili shaka nyingine kauli yake Allah, fala wa rabbika la yu'minun. Fala wa rabbika Allah ana hapa kwa Mola wako. Kana hapa kwa Mola wako la yu'minun, hawezi kuamini watu wao. Sawa? Hawezi kuamini hata uhakimuka fima shajara baina mpaka wakufanye wewe kuwa ni hakimu katika yale ambayo wao wamegombana kati yao. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan, kisha wasipate katika nafsi zao uzito, mimma qadaita, katika yale uliyohukumu, wayusallimu taslima, na wajisalimisha, kujisalimisha kwa sala. Kwa maana watu watakiwa waelekezwe, wanyenyekevu mbele ya sheria, mbele ya mafunzo. Basi ya moja ndio katika hizi saba ambazo ziko katika vitabu nipi hii leo ni hiyo sura tu ni saa ya 65. Shekhe anataja hadithi inayosema la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu, awezi kuwa muumini wa kweli mmoja wenu mpaka yawe matamanio yake yote ni yenye kufuata yale niliyokuja nayo mimi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni hadithi imefufisha ahlul ilmi, japo maana yake ni sahihi, ambayo maana yake anakwenda sawa na hiyo aya. Na sharti ya mwisho ni alqabul katika zile ambazo tumezitaja. Na dalili ni kauli yake Allah, wakadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun. Anasema ni hivyo hivyo, Allah anasema hatujapatapo kupeleka kabla yako katika kijiji chochote kupeleka nadhiri muonyaji illa qala mutrafuha, usema wale mabwana wakubwa wale wenye mali wale mabwana wa starehe almala wenye heshima katika miji, inna wajadna abaana ala umma, sisi tumewakuta wazee wetu wako katika utaratibu maalum, wa inna ala atharihim muqtadun, na sisi kwa zile nyendo na utaratibu wanaopita baba zetu na wazee wetu sisi twafuata huko, tutaki hayo yako. Kwa hao walikosa sharti hii, sharti ya kabul, lazima ukubali anakuja nao bwana Mtume, usiache anakuja nao bwana Mtume ukafuata ya wazee. Tumeelewana vizuri? Na hiyo ni sura ya Az-Zukhruf aya 23. Lakini Mtume huyo aya 24 inaendelea, قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. أكسيما كواجيب حتى كما نمكجيين نمامو أمو يقوجو يمو أنغوزو زيدي مامو يفعو زيدي مامو يسار زيدي ولكو يلملك تمار وزيوين. قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. كوانا أستصنبوه لنا سبوان واجيب ساوى من وزيوين وموكتنا مامو, lakini hata kama mimi nilokuja nalo nikakuleteeni ni bora kuliko yale ambayo mwakuta wazee pia mtapata wazee wenu. Alikuwa bwana kwangu akasema inna bima ursitum bihi kafirun, sisi bwana kwa yale mlotumwa nayo mlokuja nayo ni mtume, sisi bwana tupinga tukataa kafiru abdaki. Sawa, tumekusikia yote ya kuna mwisho tufanyaje? Hatutaki. Yule mkubwa na ufudhuli. Kuna watu wanasema sheria ya shindo nani? Hastaki. mambo mengi ni kisa. Kwa hapa wana, huu ndo ujio ujio wa mwisho. Indadi maosu mtumbihi, kasi. Sisi kwa hile mwenye kuja nao, sisi kwa binga atutaki. Na dalili ni kauli yake Allah tabaraka wa taala, innahum kanu, hakika wao makafiri walikuwa, idha qila lahum wakiambiwa, la ilaha illa Allah, hakuna atakayekuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, yastakbirun. Anafanya nini? Anafanya kitu, anapinga, hataki. Wayakuluna na wanasema, a inna latariku alihatina lishahirin majnun. Na wanasema, hivi sisi, sisi ni wenye kuacha hawa waabudu wetu kwa mtu mshairi majnuni. Ndio anabeba na mtume nani? Mshairi mamju, mtunga mashairi. Huyu ni fundi tu wa maneno ukakaa katunga tunga haya sana wao. Ya mtu wote ni wetu kwa huyu mshairi au mwenda wazimu. Japokuwa kwa sababu watu ambao pengine wanatanaku. Ndio wana contradict katika maneno yao. Awezaje mtu kuwa fundi wa kutunga mashairi kama haya ambao wanaita Qur'an ni mashairi ambao wao wameshindwa kuyatunga sababu ambao wanatenda na nini japo sura anatenda alafu mshairi huyo ndiye mazunguni sasa maana nini mmeshindwa maana na mazunguko sasa mazunguko ni mtu anayakili mtu anayakili anaweza kukaa katunga mashairi kweli yako washinda mpaka nyinyi wenye akili zenu Waarabu lakini kwa sababu ile dhati walikuwa nao hiyo ukiwa huko katika hasi na kwa kama unakiza kwa kama vile mjinga kwa sababu ile bali huko anasema sahihi huko mtu ni mashuhuri yani nimekuja kuna sababu anasema huyu ni sahihi ni mchanga na hivi unasema sasa ni mashuhuri kama kwa yeye hapa kwa mchanga kwa sababu kafanya mchanga ha hii ndio talaku za watu wa dhaifu kwa hii ni surati as-saffat aya 35 mpaka aya 36 innahu sanu idha qila lahum la ilaha illa allah yastaghfirun wa yaquluna inna la ta'rifu alihatina alihatina li sha'irin majnun wakiambiwa semeni la ilaha illa allah wakiambiwa hapana mustaqbil kwa hapo siku allah wanasema sisi bwana hatuwezi kuyaacha yale waliokuja nayo wazee wetu tukaacha kuabudu Mungu wetu kwa huyu mtu ambaye ni mshairi tena ni mtu mashuhuri. Yatosheleza katika hilo kwa kustudia dalili hizi sharti saba. Tumesema ya nane ni nini? Ni kufuru bima yu'adhu bihi dunia na dalili yake ni kauli yake Allah tabarak wa taala, faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwati al-wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'aliim. Yoyote atakayepinga taghut, yani kinachoabudiwa kinyume cha Allah na akamwamini Allah, faqad istamsaka bil 'urwati al-wuthqa, mtu huyo itakuwa ameshikamana na nini? Na kamba mazungumzo sura al-Baqara ni aya zinafuata baada ya aya al-Kursi. Mtu huyo atakuwa ameshikamana na urwa, kamba al-wuthqa iliyokuwa madhubuti, la infisama laha, isiyokuwa na ufa wala isiyokuwa na mwanya wala isiyokatika. Kwa katika aya hii Allah ameweka kuamini, lakini lazima wakati huo upinge nani? Lakini nimekuja katika hadithi sahihi, mtume anasema man qala la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min duni Allah harama maluhu wa damu. Mtume anasema akisema la ilaha illa Allah na akapinga vyote vinavyoabudiwa kinyume cha Allah, mtu huyo yaani amehifadhiwa mali yake imekuwa ni haramu na damu yake. Kwa nini? Kwa sababu amesema la ilaha illa Allah. Kwa nini? Kwa sababu amepinga vyote vinavyoabudu kinyume cha Allah. Hii ni sharti tumesema na nani? Dalili zake ni mtu hizo mbili. Na ile ya sita tumesema an-nutqu biha, kuitamka. Na dalili yake ni hizi aya zote. Dalili yake ni hizi hadithi zote, man qala la ilaha illa Allah. wameongeza na wasuoni, japo inafahamika, lakini wameongeza kwamba lazima mtu atamke. Usome kubali tu moyoni, utamke man qala la ilaha. Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa yule mtoto wa Kiyahudi ambaye alikuwa anakaribia kufa, akamwambia qul la ilaha illa Allah. Yule mtoto akamtazama baba yake, baba yake akamwambia atii hata qasi, mtii baba yake qasi. Akasema la ilaha illa Allah. Mtume akatoka akasema alhamdulillah alladhi anqadha hadha alghula min an-nar, au kama qala alayhi as-salam. Sifa zote njema ni za Allah aliyemuokoa huyu kijana na nini na mtu. Kwa nini? Kwa sababu ametamka nini, lakini alimwambia qul la ilaha. Mtume pia alimwambia ahli yake qul la ilaha, sema la ilaha. Kalima hii itakuwa ni hoja mbele yao, mtakusimamishia hoja mbele yao, tamka tu la ilaha. Fakat kateremka aya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi yasha. Baada ya mzee kufa hakumtamka nini, japo alimtetea bwana Mtume alayhi salatu wassalam umri wote, anamtetea Rasul alayhi salatu wassalam. Watu wanakuja wafanye uadui, hapana, anamwambia songa mbele, fanya dawa, lakini mzee hakutamka nini. Huyo tumesema kisa anusku biha ila kwa bubu, lakini yakumu nini, tumesema almautu alaiha nalika lilli qawli yake Allah ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sisi isipokuwa mfe, kwa maana kama utasema la ilaha illallah lakini baadaye ukartati yote yaliyopita mbele ayalamini ayana manfaa. Nakadhalika dalili qawli yake Allah am kuntum shuhada idh hadara yaqub almautu إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. لا نعم قول يدعو وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم. Ibrahim na mzee Yakubu walimuhusia watoto wao, wakamuhusia hiyo la ilaha illa Allah biha, yarejea katika kalima la ilaha illa Allah. Lakini mwisho akamwambia kwamba Allah astafa lakum din, Allah amekuchagueni dini, fala tamutunna illa wa antum insha Allah taala. Darasa hii imekwisha. Kono fikiri ndefu ni pana tu maana yake, na kwa sababu tuko katika semina hatuchambui kila kitu, lakini darasa hii itakuwa tumeimaliza kwa insharti kama mtajigawa katika kundi zenu tatu tatu tatu.